أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سورہ حم سجدہ مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو سورہ مومن او مکی سورت الشورا نا ترتیب قرآنی کی یو سلویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو شپیتم نمبر سورت دے عربت دری سورت نما قبل سردار مکی سورت کی اس بات دا توحید اللہ تعالی وشو ندی صورت کی جوابات ذکر کی گی تو شبہات مربت دما قبل سردار دا سورہ مومن پا آخر کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا ندی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی معرضین دا قرآن کریم تا کم خلق کی قرآن کریم نے اعراض کی عغیت اللہ تعالیٰ زجر بیان زورن اللہ تعالیٰ عغیت ذکر کی درہم روت دما قبل سردار سورۃ المومن کی مسئلہ دا توحید اللہ تعالی بیان شلا نو دی سورت کے حکم دے پا استقامت علی المسئلہ دا کم مسلم چیز دکتا دا پاغیبان استقامت و کئی پاغیبان صبر و کئی پاغیبان ٹنگ باتی شئی داور سورت دا دپا دا شبہاتو او داور توحید بیانی گی رد شرک پہ عبادت پہ بیانی گی رد شرک پہ علم رد شرک پہ دعا پہ دی اقسام و دی شرک بانی با مستقل ردو نہ کی گی پہ دی صورت کی حامیم اللہ تعالیٰ پوئے دے پہ مانا ردی حروفو تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمنی نازل اول دا دی کتاب دا اغلوی مہربان ذات دا طرف ندی الرحیم چه رحم که اون که رین دا قرآن کریم دا آغازات دا طرف نو نازل شده ده چه غدیر مهربان ده او ډیر رحمن والده ده الرحمن الرحیم دا دی تفصیل سورة الفاتحه کی پورا تفصیلن ویلی شده کتاب انفصلت آیاتهم قرآن عربی لقوم یعلمون دا ترغیب ذکر کیگی قرآن کریم تا نہ احوال دا قرآن کریم دا بیان شو دی فریاتون کی کتابن حاضا کتابن دا قرآن کریم کتاب دے پسولت آیاتو ہوں سے جدا جدا بیان شو دی آیاتون دی قرآنن قرآن دے عربین عربی جب والدے لے قومی یعلمون دا قوم دا پار چغفوئی گی دا کتابن دا بدل واقع شو دے دا تنزیلن فصلت آیاتو ہوں دا قرآن کریم آیاتونا پا تفصیل سارا جدا جدا بیان شوی دی پا دے کی احکام دی پا دے کی امثال دی پا دے کی دلائل دی تخویفات دی بشارات دی دے کی دا جدا جدا بیان شوی دی پا تفصیل سارا قرآنن قرآن تو قرآنو لے ولے کی قرآن یا پمانا دا لستلے شوی سارا نو قرآن کریم دا اللہ تعالی دا کتاب دیں چی دا بار بار لستلے کی گی خلق دا خلق و ظلون آدھین نہ مڑی گی او دویم قرآنن قرآن پا مانا دا مجموع سرا راج مقلل شوی پا دی قرآن کریم کی دا مخکنو کتابون و ٹول مزامین راج مقلل شوی دکاو دا قرآن ویلے کی عربین عربی جب والدے واضح جب والدے عین را با دا مادا دلالت کی پا وضاحت باندی وضوح باندی دا دلالت کی لقوم یعلمون دا قوم دا پارا یعلمون چگا علم لری یعلمون انه منزل من اللہ یعلمون انه منزل من اللہ یا یعلمون چگا علم لری دا توحید دا اللہ تلا یا یعلمون چی سوک علم لری دا لغت عربی ناغت زیادی فیدی غستلیشی بشیرن زیرا ورکون کے و نزیرا ورکون کے فاعرض اکثرهم نو مخ ګرځي زیات د خلکونه فهم لا اسمعون نو غناوری د الله تعالی کتاب فلا اسمعون دا تفسیر دی د اعرض لپاره دا خلق مخ څنګه اړي فهم لا اسمعون قران کریم ناوري نو چې قران څوک ناوري نو دا د قران کریم نه اعراض دی. تفسیر جلالین لیکلی دی ډیره بهترینه معنی کړی ده وای فاعرض اکثرهم مخړی زیات خلق درې قران کریم نه فهم لا اسمعون سماع قبول وای ناوري د قران کریم دا اوري په قبولیت د قبولیت په نیت باندې ناوري ډیر خلق قران ته غوږ دی خو هغه عیسایو ته غوږ دی پوجانو ته غوږ دی او ډیر منافقانو ته غوږ دی چې نن به پکې مونږ ته سوی کنه وای نه الله تعالی وای غوږو ته نګدی په پس د سپنیت باندې سماع قبولین د قبولولو په نیت باندې ناوري مؤمن مسلمان چې د الله تعالی کتاب اوري په دین نیت باندې به اوري چې دا قبول کما په دې باندې چې زه عمل وکم نه دیره پاره به اوري وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. دی آیت کے اللہ تعالی سبب دا اعراض ذکر کی او دا اول شبہ او دا غی جواب پدی آیت کی بیانی کی حاصل دا شبہی دا دے کل وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی کتاب بیاناو نا غی با دا خبر او کللا وی تا چی دا کم خبری کی دا زمونگ دا پوی نوچتی خبری دی مونگ تا دا بیان مکوا مونگ پدی بانی نپوی گو وقالو وی دیو قلوبنا ظنون زمونگا فی اکنتین ففردو کری مما تدعونا الی دا آغا مسلین او دا کتاب نشی ترا بلی مونگا غیتا وفی آزانی ناوقرون او زمونگ پا غوگونو کی درن والده بوج دی ادین مراد سر مخ کی تاست ما بار بار ویلیو ادین مراد داره چی دا جاهلانو پا غوگونو کی دا شرک او دا کپر او دا بدعاتو خبری دی دیو جنا باغوانی بیا قرآن سر نکی د گانو بجانو د بیدینه و غیره انگازیه بکی خیجی نو قرآن تاقی که بیانی چی که نستره و من بین نو بین که حجابون زمونگ استا پا میند که پرده ده ده حجاب نو مراد تشیده ده دین مراد مخالفت د دین ده زمونگ استا سو پا دین که دیر مخالفت ده تفسیر جلالین ده مانا کرده او دیر بهترین مانا ده و من بین نو زمونگ پا میند که و بین که استا پا میند که حجابون خلافن فی الدین ازین مراد مخالفت دی بدین کی مونږ استا خبری ته غوږ زکنک د چې زمونږ استا سو عقیده بدلله نن سبا خلک کوئی کنه یار زمونږ عقیده خو په جمهوریت ده او تا په جمهوریت باندې رات کی نو مونږ استا بیان ته غوږ نشي خولل فعمل اننا عاملون فعمل عمل کوتا تفسیر جلالین وی فعمل علی دینک تو خپل دین باندې عمل کوا ان عاملون اننا عاملون یقینا مونږ هم عمل کوو ان کی علی دیننا مونږ خپل دین باندې عمل کوو او تو خپل دین باندې عمل کوا بس تخبل طریقه کوا مونږ خپل کوو قل تو یا پیغمبر انما انا بشر یقینا زه خو انسان یم یوحا الی وحی کیدل شماتا انما الهکم اله واحد یقینا حقدار د بندګی اغه یو ذات دی الله تعالی دی فاستقیمو الیه نو برابر شی اغه طرف تا فاستقیمو الیه تفسیر جلالین وی فاستقیمو الیه بال ایمان و طاعت برابر شی الله تعالی تا په ایمان او په طاعت باندې په عقیده توحید باندې ټینګ پاتې شی واستغفروه او بخنه وغواړی د الله تعالی نه د تیر شو گناهونو تیر شو نه فرمانو او دغه سی واستغفروه د کمخ کم چرته شرک کړی بی دینیم کړی نو د الله تعالی نه بخنه وغواړی و ویل للمشرکین او حلاکت او تبایی در پار دا مشرکانو دا مشرکان دا پار تبایی دا و حلاکت دے پا دی آیت کی جواب دے دا غدویم سوال مشرکانو بدا خبر اکولا وی کتا تخو انسانی منگتا سنگا اومنو اللہ تلا دا غی جواب کی بلکل دا انسان دے زمونگا استاس پا میند کی پرق صرف پا وحی او عدم وحی سر دے او وحی دا منافی ندر بشریت سر بلکه انسان ته الله تعالی وحی کوي الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون الذين داه کسان دی لا يؤتون الزكاه چې نو ورکی زکات تر او هم بالاخره هم کافرون او دیو د اخرت نه انکار کوونکي دي لا يؤتون الزكاه مفسرین لیکلي دي د زکات نه مراد یعنی داسې عمل نه کوي چې د دیو نفسونه پاکي او پاغي سره د دیو مال پاک شي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا روایت نقل لے. لا یؤتون زکات داسې کار نه کوي چې د دیو مال او د دیو نفسونه پاغي باندې پاک شي. زکات زکات دا په کله چې په مکی صورتونو کې زکات ذکر شي نو مراد تینا پاکوالی د بدن تی مراد دی، پاکوالی د عقیدې تی مراد دی، او پاکوالی د عمل تی مراد دی. لا یؤتون زکات بیا دې کې هم پسرینو لیکلی دی دغه مسله، څوک چې زکات نه ورکوي په طریقې د انکار باندې نو دا خو کفر دی، او څوک چې زکات نه ورکوي په طریقې د ترک العمل باندې یعنی چې عمل پنه کوي نو دا گناہ کبیره ده او د کافرانو کار دی، خو لیکن کافر کیږي فینا. الذین لا یؤتون زکات لا کسان نشي نور کوي زکات لره، یعنی دا سی کار نه کوي چې پاغي باندې مال او پاغي باندې نه پس پاک شي. او هم بالاخره هم کافرون، او دیو په اخرت باندې او دیو د اخرت نه انکار کوونکي دي. ان الذین آمنو دا بشارت دی او ترغیب دی ایمان او عمل صالح ته. ان الذين امنوا يقيننا كسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې، لهم اجر غیر ممنون دا غیر پر اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکه، غیر ممنون به انتها چې دا غیر انتها نشته، او اجر غیر ممنون څه شی دی؟ هغه جنت دی، ځکه جنت کې نعمتونه هغه نه ختمیږي.